Matayi kapuke ya 15. Bafalisi ye milongo kimya minsiku batuka ku Yerusalemi bayiza yuvula Yesu. Bilanki milongo kimyaku kamilanda nga malongi makisi ntima tusisila bakulukwe kadibonte bwana fuke kinzambi kieto. Bau kabasukulanga mokoko te kila mudia. Yesu wabavutudila. Moki beno bilanki lukola mangamu mambu matuma anga nzambi yelanda kaka malongi makisinti kieno. Kadi nzambi wakamba vumi na sedi yaku yengudi yaku yewatadiaka wonso muntu unakamba mambu mambi kwa se evo kwa ngudi andi yandi unavondwa. Kansi beno lulonga angavo vo muntu tele kwa sedi andi evo ngudi andi volu sadu sulungu tukuvana luange ni nkailu kwa nzambi. Buna muntu woke na nsatu asadisa sedi andi evo ngudi andiko. Ibobo beno lufuasa angaye katula mfunu wa masonu kwa manzambi mudiambu ya malongi makisintikieno. Beno luban kwa disu kunti alukaya. Yesaya wanunga kwa andi bukabikula mubeno vo. Bantu baba banziti sanga mumpova. Kansi muntima miau kabena ye mayindu mumonoko. Bisambu biau biana biampamba. Kansi ba uba longa anga minsiku miatula bantu bonsovo insigudu kusuza nzambi. Mbuki Yesu waboki la bantu babo ye wabatela. Ludimba yeluza ya diadi. Muntu kasumu kanga mubika didiko kansi mumambu makavovanga. Buna milongu kimi afinama kwa Yesu ye bantela. Zeivo mamuma kumpasima vengi kwa wafalisi bubakele kudimba nge. Yesu wavutula. Mtimi ya miomi ya lembwa kuna sedi ya mijena kuzulu minavuzwa. Lubayambula bawi zimpofo batuadi sanga zimpofo yao. Vompofo ye tituadi sampofo yankaka bawi bole mubulu kaka banasotuka. Petelo wakamba kwa Yesu. Utubangu dilangana yoyo. Yesu wata. Benompe kalulendi bakusakwe. Kaluzei kovo bya biobidiwa angabi kwenda angamuvumu yebivai kange. Kansi mambu matuvovanga matuka anga muntima imau masumu na anga muntu. Kadi muntima muntu mutuka anga makani mambi makumpusa anga muvonda muyanga muvanga malembo lo mafuanana muyiba mutabimbangi vya luvunu ye mukela bantu. Mambu momo imau masumu na anga muntu. Kansi mudia lembwa suku la moko diojoka disumu na anga muntu ko. Mboki Yesu wakatu kwa kuna ye wayenda kuzunga kena lukufi ye zimbanza za Tilo ye Sidoni. Nkento umo simu sikana na wakala vwanda nga muzunga kyokyo waiza kwa yandi mboki waboka. Fumu mwana Davidi umfuila kiadi mwana mwankento mumpasi kena yandi weti kuwa mswa kwa mpeve ya mbi. Kansi Yesu kavutula diambu kwa yandi ko. Milongu kimya finama kwa Yesu ye balomba. Vutula yandi, kadi yandi weti kuiza boki kunima. Yesu wavutula. Mono kiafidu swa kwa bantu bankaka ko kansi kwa mameme mazimba na makanda ya Israeli. Kanti nkento waiza fuki mina Yesu ye wakamba. Mfumu, untadisa. Yesu wavutula. Kabwena bwambote kwa mubaka madia mabana yelosamo kwa bambwa. Nkento wakamba. Kedika kwa ndi tata, kanti zimbwa mpengutu zidianga biveso bisotu kanga vanti, tuka vameza mazi mfumu zao. Buna Yesu wamvutu dila. Mama, minu kia kukena kiangolo. Diojodi uwe na nsatu, bika dia kuvangulwa. Yemuyina ntangu kaka, mwana ndi waniaka. Yesu wakatu kavana, iwakala kuenda yenda nga mukumu dia zanga dia Ngalili. Yandi watombu kava zulu wa fimongo ya wavuanda. Bantu babingi bayiza kwa Yesu. Bao batuala makoka, bankwa bieta, bampofo, mababa, yezimbevo za zingi za nkaka, bayiza zotula vamalu ma Yesu, yandi waniaki sazo. Bantu batoma yitu kwa buba mona mababa metivova, bankwa bieta baniaka, makoka madiata, ye bampofo bamona, bao baziti sanzambi ya Israeli. Yesu waboki la milongo kimiandi ye wabatela. Bantu baba kiadi ngeti kuba mwena. Kadikiaki lumbu kiantatuki bena yami. ye kabena diaka ye madiako. Kizolele kuba vutu la yensa tuko. Ba uba lenda kwenda bwakulu munzila. Milongo ki mia yuvula Yesu. Wetu lena bakila madiama fana mudiki la bantu baba ba bingi bingi. Kwa kukuzuluma kanga. Yesu waba yuvula. Mampa makwa mena yeno. Bau bavutula. Nsambo de ye mwa bimbizi mbizi bya maza ketibikwa. Muna Yesu wakamba kwa bantu bavu anda vantoto. Mukiandi wabaka mampa momo nsambo de ye mbizi za maza. Watonda Nzambi. Wabuku na mampa ye wavana mokwa milongo kimyandi. Ye milongo kimya kabula mokwa bantu. Baboba dia ye bayukuta. Kanti madia mamingi masadila. Milongo kimya yonzi kampidi nsambodia. Babaka la baboba dia mampa ye mbizi bakala mafunda maya kondwa tanga bakento ye bana. Yesu buka mana futu la bantu, yandi wakota mulungu ye wayenda kuzunga kya manga dana. Matai kapukia kumi ye sambano. Buna bafalisi ye basadu kiba iza kwa Yesu. Bao banlomba di mbukina tuka kuzulu, mpasi baza ya vululendo luandi kwa Nzambi lutukanga. Yesu wavutu dila ebu. Vontangu si idiama, Yezulu jenadia mbwaki beno lutanga vo, kuma kwa mbote kunakala. Yemunsiu kantangu buye tivaika Yezulu budi enanapiu, beno lutanga vo, mvula ina noka lumbuki. Beno lulenda anga mubakula, bonso busonga ngambono kono wazulu, kansi bonso bwelwe tilembwa bakudila, diembu vyantangu yaye. Bantu bambandu yai, bambiye bakondolo bakuikama, ba ube tilomba kimangu. Kansi kabana songwa kimangu kiankakako, voka mumomo mamona mbiku diyonako. Mboki yandi wabasisa ye wayenda kwani. Milongo kibu mia luaka kusimu dia zanga, bao babambo kamoyovo madi ya masidi. Buna Yesu wabatela. Lukeba ye lukikenga mubilongo bitombu langa mampa, ya bafalisie basaduki. Milongo kibu mia tela sana. Yandi vovele mamu momo mudiambu diaka tuneti mampako. Yesu wabakusa mamu mabavova sana ye wabayuvula. Bila nkilo etitela sana vo mudiambu diabu tulembo lunata mampe. Minu kieno mkatika kia kike kiena. Kala ubaku dietiko Kaluleti bambu kamo yoko mumampa mata anuma ya bukuna. Mudiki la mafunda mata anuma babakala. Yentalu yampidi ilwa yonzika mumasadile. Ye kalweti bambu kama oyo mumampa nsambodia mayabuku na mudiki la mafunda maya mababakala. Ye ntalu ya mpidi ilwa yonzike. Bwele tilembwa baku dilavo kiluvo vele mudia ambudia mampako. Lukikenga mubilongo bitombu langa mampa bya bafalisi ye basaduki. Buna milongo ki miabaku savo Yesu kabaluengi sa mudia ambudia bilongo bitombu langa mampako. Kansi mudia ambudia malongi mabafalisi ye basaduki. Yesu waenda kuzunga kena lukufi yembanza Kaisaria dia Filipo. Yandi wayuvula milongo kumyandi vo. Bantu nkibe tikwenda tengi mumwa na muntu. Bau bavutula. Bantu banka gabetika amba vongeye iyo wa nimbotiki. Banka kavongeye i Elia. Banka kajaka vongeye i Yeremia evombi kuli wankaka. Yesu wabayuvula. Emboki beno bwelu tele mono nani ngena. Simoni Petelo wavutula. Ngeye imesia mwana Nzambi ya moyo. Buna Yesu wakamba kwa Simoni Petelo. Kiese kena yaku Simoni mwana Yona. Kadima mbu momo kama kuzai kusu kwa muntu ko. Kansi kwa sediami wena muzulu. Bwabu mwono ngeti kutela vongeye i Petelo mpilamo sitadi. Yevazulu atadi dio dio mwono nginatunga dibundu diami. Lufuwa nkutu kalulendi vanga diambu kwa dibundu dio dioko. Mwono ngina kuva na nsabi za kimfumu kia mazulu. Dionso diambu dikani kini vantoto. Dikanu kunumpe muzulu. Ye dionso diambu diambu didi vantoto. Diambu dulumpe muzulu. Buna Yesu watoma kubasiki dikisa mulembo kambavo yandi imesia. Tukantangu yina. Yesu wabanti kavova kwa milongu kimyandi kondwa sweka diambu. Yandi vo. Mwono mfoti kwenda ku Yerusalemi. Yekuna ngina toma kwa muswa kwa bangudi za bantu, kwa bakulu ntubanga anga za Nzambi ye kwa bamilongi miaminsiku. Mwono ngina vondwa, yelumbu kia ntatu ngina fuluka. buna Petelo wabenda Yesu vandambu ye wansemba. Mfumu, bika nzambi kakukeba mumomo, nkatu, mumomo kamana kuluwa kilako. Kanti Yesu wabangu mukai wakamba kwa Petelo. Satana, unkatu kila, ngewe na sumbu la munzilami, kadingeye kuyindu di bonso nzambiko, kansi bonso bantu. Mboki Yesu wakamba kwa milongo kimiandi. Vomuntu zolele kwenda yami, bika kakukizimba kana, kakitwika kulu nsidiandi ye kakundanda. Kadikonso muntu zolele tabila luzingu luandi, unalo bebisa, kansi konso muntu unabebisa luzingu luandi mudiambu diami, yandi sika tabila lo. Mkiandandu yena kwa muntu voyandi beki bimvwa mabianza ya mvimba, kansi yandi fosi muelandi. Munki akima muntu kalenda sobi samuelandi. Kadi mwana muntu unakwiza yembasi zandi munkembo wa sediandi. Buna yandi unasenda konso muntu mumavanga mandi. Kedi kama nonge tijo kulutela, bankaka mubeno lwena vava, kabana kifuila kote kilabamo na mwana muntu wizi di bonso ntinu. Matai kapukia kumienza mbodia. Landi la lumu bisambanu, Petelo, Yakobi ye Yohani bayenda ye Yesu kuzulwa mongo wanda. Kuna bau bakala bau kaka. Ye Yesu wakitu kampila ya nkaka vantadi siyawu. Zizi kia ndi kia banti kase mabonto ntangu. Ye binkutibia ndi bia kitu kabia mpembe na ve bonto kia. Mboki Eli ya ye Mose bamonika kwa bau. Bau bole babanti kamoka na ye Yesu. Buna Petelo watakwa Yesu. Mfumu. Diambote kwani voto kala kweto vava. Vozolele nginatunga bifuku bitatu vava. Kimosi kiaku, kyankaka kya Mose, ikankaka kya Elia. Buka kala vovanga, tuti diante moda iza kubafuka, yendinga yatuka mututi diodio ya waka na vo. Ndiyu imwana mi untomene zola, muyandi imwena ngakiese kiami kya kionsono, luwileno. Milongo kibu mia wandinga yoyo, bau bamona wonga ye babuba mavantoto. Yesu wafina mawa basimba ye wata. Lutelama, kalukala andi wonga ko. Buna bau bavumbo la meso, kabamona muntu wanka kako, Yesu kaka. Muntangu iba kala kulumu kaka mongo, Yesu wabasiki digisa ya andivo. Kalukamba andi mambu malumweni kwa muntu ko. Nateye mwana muntu buka na fuluka landi la lufu alwandi. Mboki milongo kimya yuvu la Yesu. Bilanki ba milongi mya misiku batela angavo Elia kafweti teka kuiza ntete. Yandi wabavutu dila. Mwanki Elia kafweti teka kuiza muvutu kasungi kama monsono. Kansi mononge tidyo kulutela, Elia wayizanga. Bantuka bakumba kusako, yebakumba angama monsono mabazo la muyandi. Ibuna mpebau bana kwami samwana muntu. Buna milongo kimya baku savo yandi wavovi la Yohani Mbotiki. Bau baluaka kuna banda dia mongo kwa kala bantu. Bakaladi mosidi afina makwa Yesu yedafuka mavanta hadi siandi ye wakamba. Tata, fuila mwana imikiadi. Yandi wena ikimbevo kianzieta. Pasi zozo zikumbakanga yentangu za zingi. Yandi ubuanga kutia evo mumaza. Mono intuedi kwa milongo kimiaku kantibau kabalendele mkusadisako. Yesu wa nyonga ya ndivo. Obeno lumbandu yambia ikondolo minu. Ntangu kwa mpweti kala jaka yenu. Na tenki antangu mpweti kuruvibidila. Lutuala mwana vava. Yesu wa semba mpeve yambi. Ye yao ya vai kamu mwana. Mboki muntangu yoyo mwana ntumu niaka. Milongo kima yenda kwa Yesu. Valueka yebanyuvula. Bilanki beto katulenele mufaiki sampeve yoyoko. Yesu wabavutu dila. Mudiambuja minu kieno kike. Kedika mononge tikulutela. Volwena ye minu bonso finginga fianti wa mutade. Ngabeno lulenda kamba kwa fimongo fiafi. Katukavava yewenda ekune. Fia ufi na kuenda. Kalulendi lemba na diambuko. Kansi imulusa ambulu. Ye mumbinu nwanso kikaka mpeveza mpila yoyo zili endavai kusulwa. Lumbu kimosi milongo kibu miakuta kana kungalili Yesu wabatela. Mwana muntu unayekula kwa bantu, ba uba na kumvonda. Kansi mulumbu kiantatu, yandi unafuluka. milongu kimya mona kiadi kya kingi. Yesu ye milongu kimya ndi bubalwaka kumbanza kafe na umi, bantu batambula nga mpaku ya nzo ya nlongo baenda kwa Petelo ye banyuvula. Longieno, kafuta nga mpaku ya nzo ya nlongo kwe. Petelo wavutula. Inga, ya kufutanga. Petelo buka kala kota munzo, teki la kavova Yesu wanyuvula. Simoni, nkiama banza mena yako. Banani bafoti futa mpaku kwa mintinu mianza yai. Bisinti, evo banzenze. Petelo wavutula. Banzenza. Yesu vo. Disonge levo, bisinti kabafuta anga mpaku ko. Kansi mule mbafuwe misaba antubobo, wenda waloba kuzanga. Mbizi yantete iuna baka, zibu la nuandi. Yemuna, siwamo na mbongo za fuana mufuti la mpaku ya beto bole. Bakazo yefuta mpaku eto. Matai kapukia kumi enana. Muntangu yoyo, milongo kimya finama kwa Yesu yebanyuvula. Nani lutidibu nene mukimfumu kia mazulu? Yesu waboki la fimwana fimosi yewatula fiova kala milongo ki mboki wakamba. Kedika mwono ngetidio kulutela. Vokaluna sobako ye kitu kabonso bimba nambana. Beno kaluna kota mukimfumu kia mazulu ko. Konso muntu unakukikulula bonso fimwana fiavi. Iyandi unaluta bunene mukimfumu kia mazulu. Konso muntu tambu di fimwana bonso fiavi mudiambu diami. Yandi untambu di mono kibeni. Kansivo muntu wetitela kwa umo simubimba anambana biabi bikunkwikilanga. Muvanga mambi. Buna dikutu luta mbote kwa muntu uowo vobankanga tarija dinene muntingu. Mboki bakunlosa mumbu. Muka na mina minkionkyo kunsi ya maza. Onkya mpila kiadi vomunzamwe na mambu masumu na angabantu. Mambu mpila yoyo manakala angakaka. Kansi mwanki kiadi kwa konso muntu utuki sangamu. Vomuko oko kwaku, evo mukulu kwaku uvangila angamasumu. Buku na bio yelosa bio kwa nda. Kadidiluti dimbote kwa ngeye mukota kumoyo wa kedika. Yekoko kumosi evo kulu kumosi. Kansika mukala ye moko mole, ye malu mole komboki loswa kutia tulembwa zimanga. Yevo mudisu diaku uvangi langamambi, katuladio ye losa dio kwa nda. Kadidiluti dimbote kwa ngeye, mukota kumoyo wakedika ye disu dimosi, kansika mukala ye meso mole komboki loswa kutia tuabilungi. Lukebe eno kweno muina fimosi mubimba namba na biavi. Kadimukedika, zimbasi zao mumazulu zena ntangu za zonso na vanta disi asediami wena kuzulu. Kali mwana muntu waiza vulu za baa uba vila. Bwole tibanza. Vomuntu umosi mubeno wena yemameme nkama yedimosi mumaa udizimbale. Bwe, ya andika nasisa mameme luvu wa yevu wa mankaka kunazulu wa mongoko. Mukwenda sosa diyo dizimbale. Kedi kamono ngetidio kulutela. Yandi unaluta yangalala mudio jo dimonekene kansi kamumameme luvwa yevwa malembo lozimba nako. Mpila mosi mpe, sedieno wena mumazulu kalendi zola kovo umosi mubimba anambana biabi kazimbana. Vompangi aku kuvangi dimambi, unsonga mbika kuvangi diva beno bole. Voyandi baku dimbika kuvangi di, yandi unatata manakala mpangi aku. Kansi voka tambu didimbia andiko, baka muntu umosi evo bantu bole, mpasivo nsamu wakubama, vakati kwa mbangi zole evo zitatu. Kansi voka zole le kuba wilako, kamba bokwa dibundu. Ye voka zole le wila dibundu ko, wumbaka bonso muntu ulembwa kwikila anganzambi, evo bonso muntu utambula angampaku. Kedi kaa mononjeti jokulutela, mamoma lunakani kinavantoto, manakanu kunwa muzulu. Mamoma luna yambu di lavantoto, mana yambu di lwa muzulu. Mononjeti kulutela diaka ebu. Vobantu bole mubeno ba wiza nevantoto mulomba kionso kima mulusambulu. Sediami wena mumazulu unakyo kubavana. Kadivana bakuta kane bantu bole, evo bata tumunkumbu ami, mononge na vakati kwao. Petelo waiza yuvula kwa Yesu vo. Mfumu, mkumbu kwa mfutile mfukila mpangi ami, voyandi wetitata manamu kumpangila mambi, kumonsambodye. Yesu wa mvutu dila. Nkatu, kikutele leko vonateye nkumbu nsambodia. Kansi nateye nkumbu lusambodia, yonzi kakwa nsambodia. Idiawu, talabonso bufuana nekimfumu kia mazulu. Ntinu umo siwa zola zaya bonso bisadi biandi biakala sadilanga. Yandi buka banti katanga mbongo, banati na kisadi kimosikia kala ye mfuka ya inene. Kisadi kyokyo kakala ye mbongo ko mufuta mfuka yoyo. Buna mufuta mbongo zozo, mfumu andi watuma bateka kisadi kyokyo bonso mumbu, ye bateka mpenkentu andi, bana bandi, ye bima biandi bia biyo bikavua. Kansi kisadi kyokyo kya mfuka mana ye wakamba, dodo kolo mfumu. Vibi dilasi ya futa mbongo zozo. Buna ntinu wakumwena kiadi. Ya andi wanyambula kenda kwandi, yekafuta andi kwandi mbongo zozo. Kansi kisadi kyokyo bukavai kamunzo ya mfumu andi, ya andi wabuaba na ye wayandi kisadi wasompa ntalu ya kulu kabeni. Ya andi wamfieti dilava laka wakamba, futa mbongo zame. Wayandi wamfuka mana ye wambombi dila ebu, vibi dila ngina kufuta. Kansi muntu wansombi sambongo kazola nkutuko. Ya andi wankangi sakuboloko, na teye bukamana futa mfuka ya yo. Bisadi biankaka bubia mona mambu momo, ba uba mona kiadi kya kingi beni. Ye ba uba yenda kamba mamo kwa mfumu au. Buna ntinu waboki lisa kisadi kyokyo. Ya andi wantela, ngeye ukisadi kyambi. Mono yiku yambu didi mfuka ya mvimba mudia ambudia umbombelele ya kuyambudila. Kansi ngeye kulendi mwena mpwa ya kukiadi kobonso mono yiku mwene ne kiadye. Yentinu watoma fwema ya andi wakangi za kisadi kyokyo muboloko na tebu kamana futa mfuka ya mvimba. Mbuki Yesu wakamba diaka. Ibobo, sediami wanakuzulu kanavanga kwa wonso muntu ulembu walembu kila angabantu bankaka mukedika. Matai kapukia kumi evwa. Yesu buka mana longa, yandi wakatu kamuzunga kia Ngalili, ye waenda kundambu ya zunga kia Yuda, kena kusimu dianka kadia ntoya Yolodani. Bantu babingi bakunlanda, ye yandi waniaki sambevo zau. Bafali si banka kaba iza tonta Yesu banyuvula. Ngadina kuandi luve kwa bakala, mukatula nkentu andi kulongo mukonzo bile. Yesu wavutula. Beno kalwa tengi mambu masona mamunka anda nzambiko, vomumba dukulu, nzambi wavanga bakala enkento. Mboki yandi wabatela, imudi ambu diojo bakala unasisa sedi andi yengudi andi, ye yandi unabunda na enkento andi, ba ubo leba na kitu kamuntu umosi. Buna kaba nakala diaka bo leko kansi muntu umosi. Kina kia bunda nzambi kakilendi vambu lwa kwa muntuko. Bafalisi banyufu la diaka vo. Kanti bilanki mose katela vo. Mukatula nkento kulongo. Bakala kafutivana nkanda wa mpondo lwa longo kwa nkento andie. Yesu wavutula. Mose waluvana luve mukatula bakento beno kulongo. Mudiambudia ntima mieno miena miambalu. Kansi mumba dukulu. Momo kama kadila boboko. Monongeti jokulu tela. Wonso muntu unakatula nkento andi kulongo, voka mudi ambudi ya mayanga ko, yekwele lenkento wankaka, muntu uo tele kintuza. Milongu kimi andi miantela. Voi bobo buena mumakuela, buna mbote mukalampumpa. Yesu wabavutu dila. Bantu babonso no kabalendi tambu dila malongi mama ko, kansi bobo kaka nzambi bakavana lendo muvangabo. Bila vya bingi biena bilembwa kwedi langa bantu. Bantu bankaka kabalendi lenda kwela ko tuka mbutukulu au. Bankaka kabalendi kwela ko kadiba kitu lwa bisita. Ye bankaka mpe kabakwela angako mudiambudia kimfumu kia mazulu. Wonso zole letambu la malongi mama. Bika katambu la mo. Lumbu kimosi, bantu batuala bana kwa Yesu mpasi kaba tensi kamoko ye kaba sambidila. Kansi milongo kimya semba bantu bobo. Buna Yesu wakamba. Luyambu labana biza kwa mono. Kalubaka kidilandiko. Kadiki mfumu kia mazulu kivwilu kwa bantu benabonso bau. Yesu wabatensi kamoko mbokiandi wakatu kavana. Muntu umo si waiza kwa Yesu ye wanyuvula. Longi, nkiama mbote mfotifanga mpasi ya tambula moyo ulemba sukange. Yesu wamvutu dila. Bilanki, wetikungivu dila mumo wa momata didi mbote. Umo si kaka wena wambote. Vozolele kota kumoyo ulemba sukanga. Tumamana nsikudukusu. Yandi wayuvula. Nkia nsikudukusu zozwe. Yesu wavutula. Kuvonda andi muntuko. Kuyanga andiko. Kuyiba andiko. Kuvuni nandi muntu mambuko. Vuminasedi yaku yengudi yaku. Zolampwa yaku bonsonge kibeni. Mwana toko wavutula. Mono ituma mananga nsikudukusu zozo za zonsonu. Nkidi akabia nkaka fweti vange. Yesu wakuntela. Vozole lekala walunga. Wenda wate kabia bio vina yaku. Ye kabambo ongozaku kwa bamputu. Bunangeye unakala yekimvwama mumazulu. Mboki uiza kundandi. Kanti mwana toko uo wobuka wama ambu momo. Yandi wayenda kwandi mukiadi. Kadi yandi wakala yekimvwama kia kingi. Buna Yesu watela kwa milongo kimi andivo. Kedika, mono ngeti dyo kulutela. Mpasi zena kwa muntu wa mvua mamu kota mukimfumu kia mazulu. Mono ngeti kulutela diaka ebuvo. Diluti dikala na yaki yaki kwa kibulu kiaki kamela. Muvio kila munu wa wantumbu. Kansi impasi beni kwa muntu wa mvua mamu kota mukimfumu kia nzambi. Milongu kibu mia wama ambu momo. Miau miatoma hitu kwa ye miakamba. Kanti buna nani kuandi lenda fuluswa. Yesu wabatala ye wabatela. Diodio diena mpasi kwa bantu muvanga. Kansi mamoma lenda kana kwa nzami. Buna petelo wabanti kakamba. Tala beto to sisiri babionso na ito kulendi. Bwe buna kala mubeto. Yesu wabavutu dila. Kedika monongeti jokulutela. Mwana muntu bukana vuanda bakiandu kya nkembo kya kintinu. Munza yampa, beno kumi yebole lwa kundendingi, lunavuanda mpeva biandu bya kintinu mufundi sama kanda kumi yemole mabana ba Israeli. Yeba bonso no banasisa zinzo zau, evo zimpangi zau, bibusi biau, sediau, ngudiau, bana bau, zimpatu zau mudiambu diami, bau banatambu laba bwingi, nkumbu nkama, yebau banatambula moyo ulembwa sukanga. Kansi babingi benabwabu bantete, sibakala bazimunina, yebabingi benabwabu bazimunina, banakala bantete. Matai kapukia makumole. Tala bonso bufwana neki mfumu kia mazulu. Muntu umosi wavaika munsiuka nsiuka, mubaka bantuba fotisala kumfubandi ya vinya. Yani wawiza na yebisadi mukubafuta mfutu walumbu kimosi kya kisalo. Inzimbu imosi yeyani wabafidisa kumfuba ya vinya. Mulokula kia vua kia nsiuka muntu wao waenda diaka kufulu kibakulu wanga bantu mubisalo. Yandi wabua na vana bantu banka kabalembu wakala mukisalo. Yandi watakwa bantu bobo. Benompe luenda lwa sala mumfubami ya vinya, yengina kuluva na mfutu ufweni. Bunabau bayenda kuna. Mumidi, yemuloku laki atatu kunima midi, muntu uo wavutu kavafulu kina, ye wavanga bumosi. Kuzimu nina, muloku laki atanu munkokila, yandi waenda dia kavafulu kina, ye wabwana bantu bankaka. Yandi wabayuvula. Bila nkibeno luvuwa ndirivava lumbuki ya mvimba kondwa salwe. Bau bavutula. Mudia ambudia katubaka manemu saluko. Buna yandi wabatela. Beno mpe luenda lwa salamu mfubami ya vinya. Munko okila. Mfumu wa mfuba ya vinya wakamba kwa muntu keba angamvilu andi. Bokila bisadie ubafuta mbongo zao. Badikila. Kwa bazimu nini ye manisina kwa bau bateke lenge. Buna bobo babanti kakisalu muloku la kiatanu kiankokila. Bayenda ye babaka nzimbu imosi imosi. Bobo bateke la musalu bayenda. Bau babanza vo banave wa mfutu ulutidi. kansi ba umpe bavewa kaka nzimbu imosi imosi. Ubamana futwa, ba uba vunguta kwa vuidi mfuba, ba uba kamba. Basimu nini basedi kaka loku la kimosi, kansi ngeye ubaveni mfutu umosi yebeto tusedi lumbu kia mvimba, kuntia mwini wangolo. Muntu wavu ampatu wavutu la kwa umosi mubau. Mpangi ami, kikuvengi diambu jambiko. Ngeye kutambu didingi musala ye baka mfutu wanzimbu imosi mulumbu kwe. Baka mbongo zaku ye wenda kwako. Mono nginafuta ntalu imosi kwa ngeye ye kwa yandi zimunini. Bwe, ngakiena yeluve muvanga bonso bunzolele mumbongo zami kwe. Evo nganzi wetikumbwena bunge na wambote. Idiao Yesu wakudi kila. Bazimu nina banate kila, yebantete banazimu nina. Yesu waenda ku Yerusalemi. Bubakala kuenda yendi, mundila yandi watuala milongu kimiandi kumi ye miolevandambu ye wabatela. Tala, twetitombu kaku Yerusalemi. Kuna mwanamuntu unayekulwa kwa bakulu ntu banganga za nzambi ye kwa milongi miamintiku. Bau bana kunzengi la nkanu walufua. Ye bana kunye kula kwa kanda dia nzenza. Bau bana kunsa kinina. Bana kunzuba sikoti mboki kunkoma bakulunzi. Ye mulumbu kia ntatu yandi unavutu kakala moyo. Bunangudi ya bana bazebedai wayenda ye bana bandi kwa Yesu muku balombila. Yesu wanyuvula. Mkizo lele. Yandi vo. Untila vo bana bami baba babole bavuanda vandambu aku. Umosi kulubakala ye wankaka kulumonso buuna kala ntinu. Yesu wavutula. Kaluzei diambu dilweti lombako. Nga be nolu lenda nua kopo diankwa musudi ngina nwe. Ba uvo. Tulenda kweto dionwa. Yesu wabatela. Mukedika be nolu na dionwa. Kansi kamono kumfweti zenga nani unavuanda valubakala evo valumoso luami. Bifulubio vyo biena vya bau nzambi bakakubi kilabio. Milongu kiku mimi ankaka, bumi ya wadi ambu dia lomba ngudi ya Yakobi ye Yohani, bau bakubamwe na nganzi. Buna Yesu wa baboki la babonso no ye wabatela. Luzei ivozi mfumu zankangu zitumi na angankangu mukingolo. Ye mintuali si mikuba songa angalu lendo luawu. Kansi diojo kadilendi kala mpila mosimu beno po. Nkutu vo muntu umosimu beno zole lekala wa unene. Bika kakala kisadikieno. Yevo muntu mubeno zole lekala wantete. Ya ndifo tikala nangeno. Kadimwana muntu kaiza kompasi bantu bakunsadila. Kansi mukala kisadi. Ye muvana moyo andi mpasi po babingi bavuluzwa. Yesu ye milongo kimiandi buba vai kamumbanza Yeliko. Kabu dia dingi dia bantu dia landa Yesu. Tala mpofozo le bavuanda vasambu dia nzila. Bawavo Yesu weti luta buna bau babanti kaboka. Fumu teko lolwa Davidi utufuila kiadi. Bantu bakubasemba mpasi badinga lala. Kanti bao baluta boka mungolo. Mfumu, teko lolwa Davidi, utufuila kiadi. Yesu watelama wababoki lai wabayufula. Mkilu zolele ya luvangila. Bao uba mvutu dila. Mfumu, savo meso meto mamona. Yesu wabafuila kiadi ye wasimba meso mau, bunabantu bobo ntumu mmona ye balanda Yesu. Matai kapukia makumole ye mosi. Yesu ye milongu kimiandi buba fina mayembanza Yerusalemi. Bao baluaka lukufi ye vata dina nkumbu bete fange. Va mongo waboku dulua. Mongo wantimia olive. Vana Yesu wateki sa milongu kimiandi miole. Yandi wabatela. Luenda kuvata adiena kuntua leno. Beno bululue kikuna. Lunamona mpunda ya nkento ye mwanandi za kangama. Lukutu lazo ye lutua lazo kwa mono. Vomuntu lutele ledi ambu luvutula. Mfumu vuidizo mfunu ye sika tumbu zo vutula. Momo maluaka mpasifo mambu makamba mbikudi malungana. Lukamba kwa nkangu wa Sioni. Tala, ntinu ako weti kuiza kwa ngeye. Yandi wena wale mbama, vwendi vazulu ambunda yankento ye vazulu mwana mpunda. Milongu kimya yenda yemyavanga momo mabatuma Yesu. Bao batuala mpunda ye mwana mpunda, batula biyunga biau vazulu wa bibulu ye Yesu wa vwanda. Bantu babingi bayalu muna biyunga biau munjila, ye banka kabazenga bitala bianti ye batula biyo munjila. Bantu bakala kuntuala Yesu, ye bakala kunima baboka. Yesu bukaluaka kumbanza Yerusalemi, bantu babo bakala ntela ntela, bao bayuvula. Nani ndo? Bantu bakala ye Yesu bavutula. Yesu mbi kudimusi Nazareti muzunga kya Galili. Yesu wakota munzo ya nlongo ye wakuma bantu babo bakala tekanga, ye bakala sumba nga munzo ya nlongo. Yandi watengu la meza mabantu basienza mbongo, ye watengu la biandu bia bantu bateka mabembe. Mboki yandi wabatela. Ebu bwasona mamunkanda Nzambi, nzwami inabikwa nzo ya lusambulu, kansi beno lukitu diyo nzo ya bamiyibi. Munzo ya nlongo, Yesu wania kisazi mpofo ye batembi la anga baiza kwa yandi. Bakulu ntuba nga angaza Nzambi ye bamilongi mia minsiku, bubamona bimangu bia vanga Yesu ye bana bafioti bakala boka nga munzo ya nlongo vo. Kebo kwa mwana Davidi! Bau kabayanga lalako, muna bau batela kwa Yesu. Weti uwa mabeti kambe? Yesu wavutula. Inga, beno kabla tengi mambu mama masonama munkanda Nzambi kwe. Mumambu maku nateye nkutu bindende, yebana bakinu yema beti kusika. Yandi wabasisa ye wayenda kufata ya Betania kukalambalala. Lumbu kya landa munsiuka, Yesu wamona nsatu buka kala vutuka kumbanza Yerusalemi. Yandi wamona mungenge vasambu dya nzila, wayenda lukufi yenti wowo, wamona vo munti una mwakala kaka makaya. Muna yandi wakamba kwa nti. Kuna buta jaka mbutuko. Mungenge ntumbu yuma vana fulu. Milongu kimya toma yitu kwa bumi amona bo, bau bayuvula kwa Yesu. Bwe mungenge wawu watumunu yumine. Yesu wabavutu dila. Kedika mononge tijo kulutela. Vobeno lwena yeminu yekondwa keti keti. Beno kalunavanga kaka mambu bonso mampengi mumungenge wawuko. Kansi lulenda tampe kwa fimongo fiafi. Katuka vovo yewenda kilosa mumbu. Yebu navanga ma. Beno lunatambu labia biobi lunalomba mulusambulu. Volu kwikidi. Yesu wakota munzo ya nlongo ye wabanti kalonga. Bakulu ntu bangangaza Nzambi ye bangudi za bantu bakanda dya bayuda yo bayiza kunyuvula. Unkia lulendo uvangilanga mambo momo. Yenani ukuveni luve muvangamo. Yesu wabavutu dila. Mono mpe kyuvu kimo sikaka ngina kuluyuvula. Volu nakyo kumpani na mvutu. Bunangina kulutela muluvelwa nani? Ivangi langa mambu momo. Nani wafidi sayo wanikiza botika? Nzambi evo bantwe? Kansibau babanti kafila na mpaka yebakamba. Votuna vutu lavo, Nzambi wanfila, yandi unakutu yuvula, bilanki kala kuikila yo waniko. Yevotuna vutu lavo, bantu banfila, tufetiti na bantu wonga, kadi babonzo na babaka anga yo wani bonzo mbikudi. Bunabau bavutu la kwa Yesu. Katuzeiko. Yesu vo. Mwanompe kina kulutela koketi muluvelwa nani ivangi langa mambu momo. Bwabu, bwele tibanza mudiambu diadi. Muntu umo siwakala ibana bole. Yandi watela kwa wantete, mwana, wenda sala kumpatu ya vinya lumbuki. Mwana wavutula, kina mikwenda ko. Kansi kunima yandi wasoba mabanza ye wayenda kumpatu ya vinya. Mboki se wakamba bumosi kwa mwana wanzole. Ye mwana wa uwa mvutu dila. Kadi ambuko tata. kansi yandi kendi. Nani mubau bole wabanga mazola se? Bau bavutula. Wantete. Buna Yesu wabatela. Kedika mononget yokulutela. Mintambu dimya mpaku yebantuza banakulute kidilamu kimfumu kya Nzambi. Kadi yoani mboti kiwaiza kwa beno, mukuluso nganzila ya kedika, kansi beno kalwa mkwiki lako. Yelandi la momo malwamona, beno kalwa soba nkadulueno ko mukunkwikila. Dimbeno ngana ya nkaka. Kwa kala muntu mosi wakala yemintoto, wakuna mfuba ya vinya. Yandi wazunga yo kulupangu, watima kika munu ye watunga fulu kya nkengi la mpatu. Moki yandi watu idisayo kwa bisadi vya vinya ye waenda kwandi munzi etolo. Ntangu ya ngenzo kolobu ya fwana. Yandi wafidisa bisadi byandi kwa bisadi vya vinya mukuenda tambu la kunku kyandi kya vinya. Kansi bisadi vya vinya vya bwila bisadi byobyo. Bau babufa umosi. Bavonda wankaka ye bazuba matadi kwa wantatu. Mfumu ya mpatu wa filadiaka bisadi vya bingi vya nkaka vyoka vya tekila. Kansi bisadi vya vinya bakubavanga bumosi. Kuzimu nina, mfumu wa mpatu wa fila mwana andi. Yandi wa indu lavo, bauba na tina mwana amivumi. Kansi bisadi vya vinya bubamona mwana wogo bauba tela sana. Tala muntu unavinga na nadifu wa kuntuala. Bika, tuamvonde eno. Pasivo mpatu ya vinya ya sala kala yeto. Buna bau bambaka. Banlosa kumbazi ya mpatu ya vinya ye bamvonda. Yesu wa yuvula. Mumpila yai. Muntu vwidi mpatu buka na kuiza. Kikana vanga kwa bisadi biyo biyo vinye. Bau bamvutu dila. Yani unavonda. Konda kwa kiadi bantu boba mbiye unatwidisa mpatu ya vinya kwa bisadi vya nkaka. Bina kumvana kunku kyandi ntangu buifweni. Mboki Yesu wa kamba. Beno kalwatengi masonu kwa manzambi kwe. Tadi dia losa bau batunga nganzo dia ikidi tadi diluti di mfunu mukonko kyanzo. Diambu diadi dia tuka kwa mfumu yedena jambote beni kwa beto. Yesu wa kulikila. Mononge tidyo kulutela. Idia uki mfumu kyanzambi kina kuluzionwa. Ye kinavewa kwa nkangu unabuta mimbutu ya kimfumu kiokyo. Gonso muntu buidi vata didiodio unaseba kana. Yevo tadi diodio di buidi di muntu diawudi na kunkosikisa. Bakulu ntuba ngangaza Nzambi ye bafali sibu babana wabinga na biobio. Bau baba kusavo Yesu bau kakala vovilanga. Buna bau basosa nzila mukanga Yesu. Kati bau batina nkangu wonga kadibantu babaka Yesu bonso mbikudi. Matai kapuke makumole yezole. Yesu wasali la bingana kwa bau bakala kundimbanga. Yandi wabatela. Kimfumu kya mazulu kifwana nebonso ebu. Ntinu umosi wakubi kisamadia mankembo wa makwela mamwana andi wabakala. Yandi wafilisa bisadi biandi mukwenda landa bantu babokulu wa kunkembo. Kansi bau kabazola kuizako. Buna yandi wafidi sadiaka bisadi biankaka. Wabatuma mutela kwa bau baboku lavo. Bwabu nkembo umenikubama. Ngombe zami za mbakala ya bibulu biami vya mafuta bimenivondwa. Bia byo bimenikubama. Luize no kunkembo. Kansi baboku lwa kabakadila dio mayinduko. Bau bayenda mubisalu biao. Endu kumpatu. Endu nakute kankadi. Ye bankaka babwila bisadi byobyo bakuba bufa ye bakuba vonda. Ntinu wafwema. Yandi wafila masoda mandi muvonda bantu bobo ye yoka mbanzau. Moki yandi wakamba kwa bisadi byandi. Nkembo umeni kuba manga kansi bantu babokolo kabafwana ne munkembo woko. Luende no muzibala bala ye luboki la bantu baboba lunamona biza kunkembo. Buna bisadi bya yenda muzibalabala. Yeba uba kuti kisabantu babo babamona. Bambi yebambote. Ibuna suku dia nkembo wa makwela dia fuluka yebantu. Buna ntinu wakota muna mutala bantu baiza kunkembo. yandi wamona muntu umosi walembwa vuata binkuti bya nkembo wa makwela ntinu wa nyuvula. Mpangi ami, bwekotele mwa mukondo avuata binkuti bya nkembo wa makwela, kansi muntu wowo wakala na pi buna ntinu watela kwa bisadi lukunkanga moko yemalu mbokilunlose no kumbazi kwe na tombe ikuna kana didila ekweti silameno. Yisu wakamba diaka kadi babingi babokulwa kansi bafyuma basolwa. Bafalisi bankaka baenda mfundu muwiza na bonso bubalenda bakila Yisu diambu mumambu makanavova yandi kibeni bunabao bafidisa milongo kimyao myankaka yebantu bankaka bawila elode mukwenda takwa Yisu vo. Mlongi, tuseivo ngeye kedika utanga. Ngeye ulonga nga kedika, bonzo buena ruzolo lwa Nzambi, mundi atruza bantu. Ngeye kuswasi sanga bantu ko, yekutalanga bunene bwa bantu ko. Ututela bonzo buena mabanza maku, mudiambu diadi. Diena kwandi luve mufuta mpaku, kwantinu kuloma, evonkatwe. Kansi Yisu wazaya maka ni mau mambi, buna yandi wabatela. Luba nkwa disu kuntia lukaya. Bila nkilo atitomba mukumba kamudiambu. Lusonge timbongo zilusadi langa mufuta mpaku. Bau bansonga sengwa kimosi. Ye Yisu wabayufula. Zidi kiaki ye nkumbu yai vye na muamu. Bia nani vyene? Bau bavutula. Bia ntinu kuloma. Buna Yisu wabatela. Luvana kwa ntinu wakuloma bikavwidi. Yeluvana kwa Nzambi bikavuidi. Bau bayitu kwa beni buba wa mvutu yoyo. Bau basisa Yisu yebayenda kwao. Kina lumbu, basaduki bankaka bayiza kwa Yisu. Basaduki ibau bakama gavo bantu bafuaka bana fulu kako. Bau bayuvu la kiuvu kiaki kwa Yisu. Longi, Mose wakambati vomuntu fuidi kondwa butabana. Mpangani unakwela nkendo uka sisidi yebuta yandi bana mudiambu diambutandi. Tala, beto tokele yempangi nsambo diavava. Wantete wakwela ye wafwa kondwa buta. Yani wasisa nkendo ani kwa nleke ani. Bwakarabumosi kwa wanzole, mboki kwa wantatu na teye kwa wansambodia. Landi labau babonjo uba manafua nkendo ompe wafwa. Buna mulumbu kinafulu kabantu. Nkento wowo wanani unakale. Kadiba boncho no bakwela nkento wowo. Yisu wabavutu dila. Vunuka lweti vunuka. Mudiambuja kalubaku langa masonu kwa Manzambi yelulendo lwa Nzambiko. Bafuabu banafuluka. Babakalae bakento kabanakwela nako. Kansi bau banazinga bonso zimbasi muzulu. Mudiambuja tadidi bafuaba nafuluka. Beno kalwatanga mambu malutela Nzambi kwe. Yandi wakamba ebu. Mononge na Nzambi ya Abalahami, Nzambi ya Isaki, Nzambi ya Yakobi. Yisu wakamba diaka. Nzambi, Nzambi ya bantuba moyo, yeka ya bantuba fuako. Bantuba kala kundimba nga batoma yitu kwa mumalongi mandi. Bafalisi buba wavo Yisu wasuki sabasaduki, bunabau bakuta kana. Ye umosi mubau inlongi ya minsiku, wanyuvu la kiuvu kiaki muku ntonta. Longi, nkiantu munu yilu tidimfunu muminsiku mya Mose. Yisu wa mfutu dila. Zola mfumu Nzambi aku muntima kuwa wonsono, mumwela kuwa wonsono, ye mumpeva kuya yonsono. Yoyo intu munu yilu tidimunene, ye yilu tidimfunu. Ye yanzole ifuana ne ye yantete iyai. Zola mpwa yaku bonso ngei kibeni. Minsi kumiamio mia Mose ye malongi mamo mamimbikudi. Matuka muntu munuzazi za zole. Muntangu bafali sibakuta kana Yisu wabayuvula. Boleti banza mu Mesia. Ntekolo ya nani kena? Bau vo. Ntekololo ya Davidi. Yisu wabatela. Bonso bwe. Davidi bukatwa dusoka mpeve ya longo. Kakumboki dila mfumu, kadiyandi wakamba. Fumu Nzambi watakwa mfumu ami. Vwanda valuba kalaluami. Na teye bumbeni tula mintantu miaku. Bonso bidia tulu kunti atambi biaku. Vo David wakumboki lila mfumu. Buna bwe Mesia kalenda kali la mpentekolo ya David ye. Kamuntu ko wamvutu di la diambu. Yetuka mulumbu kina kamuntu di akako wakala mayindu muku nyuvu la diambu. Matayi kapukia makumole yetatu. Buna Yesu wakamba kwa ndonga bantu ye kwa milongo kimiandi. Milongi mia minsiku ye bafalisi bavewa mbebe mubangu la minsiku mia Mose. Lubatuma mana ye luvanga mamonso no mabetikulutela. Kansi kalutangi ni nandi nkadulua uko, kadibau kabavanga anga mambu mabalonga angako. Bau bakanga anga bifunda bia zitu ye batuika anga biova mavembo mabantu. Kansi bau kibeni kabalenda anga kubasa disako muniku na bio kanavo muntu wa lembo. Mambu mamoma bavanga anga mumpasi vo bantu bakubamona. Bau bavuata anga bitenda bia binene. Mukoko kwau evo muntu miau. Bia sona mabibuku bia masonu kwa manzambi. Ye batoma lambu la anga nsuka za yunga biau. Bau bazola anga fulu bia ntete kumeza mudia. Muminke mbo ye bazola anga bia andubi lutidi monika munzo za tukutukunu. Bau bazola anga vewa mbote za luzitu. Mufulu vikala anga bantu babingi. Ye bau bazola anga vo bantu bakubaboki dila longi. Kansi beno kaluzola andi bakuluboki dila longi ko. Kadi umosi kaka wena longi eno ye beno babonso no luzimpangi. Beno kaluboki dila andi muntu tata va avantoto ko. Kadi umo sikaka wena sedieno iyandi wena kuzulu. Ye kaluzola andi mpe baluboki dila mfumu ko. Kadi mfumu imo sikaka yena yeno imesia. Wonso lutidinene mubeno kafotikala kisadikieno. Wonso ukizangulanga unakululwa ye wonso kikululanga unazangulwa. Kiadi kwa beno milongi ya minsiku ye bafalisi. Beno lubankwa disu kuncha lukaya. Beno la kengi mwelo wakimfumu kia mazulu kwa bantu. Beno kibeni kalukota anga moko. Ye kaluyambu langa ko. Ba ubazo lele mokota bakotamo. Kiadi kwa beno milongi ya minsiku ye bafalisi. Beno bankwa disu kuncha lukaya. Beno lubaka anga biabia bivwidi mafuola. Kansi vakimosi beno lusambi langa ntangu ya nda. Mpasi la monika bambote. Idiau beno lunatambu la tumbu kiangolo kifuanane. Kiadi kwa beno milongi mia minsiku ye bafalisi. Beno lubankwa disu kunti ya lukaya. Beno luzieta anga kwa ko. Vantoto ye mumimbu. Kansi beno lusoba anga nkadulu ya muntu umo sikaka. Yebuka kote le mulukwiku lulueno. Beno lukunkitu langa muntu wambi. Wafuana mutuwa kubilungi nkumbu zole lutila beno kibeni. Kiadi kwa beno mintuadi simi ya fuwa meso. Beno lukamba anga vomuntu didi ndefi mkumbwa nzo ya nlongo. Ya andike na wabinda mamulungi sansilu luandiko. Kansi vomuntu didi ndefi muwola wakuswa munzo ya nlongo. Ya andibinda manemulungi sayo. Lumazengi mafuwa meso. Kiki lutidi mfunu. Wola evo nzo ya nlongo ibieka anga wola nlongwe. Beno lukamba anga diaka. Vomuntu didi ndefi mkumbwa meza mangyo kila minkailu. Ya andike na wabinda mamulungi sansilu luandiko. Kansi vomuntu didi ndefi uminkailu mie na vazula meza momo. Ya andibinda manemulungi sayo. Luzi mpofo. Kikilu tidi mfunu. Minkailu evo meza momo mabieka anga minkailu longwe. Una wonso muntu didi ndefi mkumbwa meza mayokulu anga minkailu. Ya andididi yomu meza mangyo kila minkailu. Yemubia bionso no biena vazulu wa meza momo. Wonso didi ndefi mkumbwa nzo ya nlongo. Ya andididi yomu nzo ya nlongo yemu nzambi ukala angamuna. Ye wonso didi ndefi mkumbwa zulu. Ya andididi yomu kiandu kia kintinu kia nzambi. Yemu nzambi uvuanda angakyo. Kiadi kwa beno milongi me minsiku ye bafalisi. Beno lubankwa disu kunti ya lukaya. Beno luvana angabuku kia kumi kwa nzambi. Na teye mumatiti mazendi sanga madia. Bonso sabola ye ai. Kansi luzimba kana angama longi maluti di mfunu muminsiku bonso. Lunungu nkenda ye kinkwikizi. Nga ima ulufweni teka vanga kondwa zimba kana mankaka. Lumintuwa disimia fwa meso. Beno lukienza angabi lunuanga. Mukatula nyanzi kansi beno lumina angambua. kiadi kwa beno milongi na minsiku ya bafalisi luban kwa disu kunsi alukaya beno lusuku langa kopo yelonga kumbazi kansi mukati biau biana biafuluka yebilu yibanga ye makani meno mambi wumfalisi wafwa meso sukula ntete kopo mukati mboki kumbazi kuna vedila kiadi kwa beno milongi na minsiku ya bafalisi beno luban kwa disu kunsi alukaya beno lufwana na yezindiamu za kuswa mpemba. Zimoni kanga za ntoko kumbazi. Kansi mukati zena za fuluka ebivisi. Bia zimvumbi yebia bio bia bola. Beno mpempila mosi. Kumbazi beno lumoni kanga bambote kwa bantu. Kansi mukati beno lunaba fuluka eluvunu yemambi. Kiadi kwa beno milongi miaminsiku yeba falisi. Luban kwa disu kuncha lukaya. Beno lutungi langa mimbiku dizindiamu za ntoko. Yelutomi sanga ndiamu za ba ubadiata anga bonso butuma anga minsiku mia mose. Yebeno lukamba anga. Vobeto twasala zinga muntangu ya zinka kazeto. Ngaka twabunda na ya uko muvonda mimbiku di. Ibobo beno lwetitambu di labeno kibeni. Volwe na nteko lolo ya ba ubavonda mimbiku di. Ekansi lutatamana. Mani seno salu kia banti ka zinka kazeno. Luzi nyoka, mukanda ya nyoka yambi. Welu natini na nkanu wabilunge. Idia umononge tikulute lavo. Ngina fidisa kwa beno mimbikudi. Bankwa nzailu ya milongi me masonu kwa manzambi. Beno lunavonda bankaka. Lunakoma bankaka bakulunzi. Yelunabanda bankaka siko timunzo za tukutukunu. Yeluna zoma bankaka mumbanza kambanza. Ibobo beno luna buila tumbu kifweni mudiambu ya bantu babo bavondwa kondwa bila. Tuka Abeli na teye Zakaria mwana Balaki ulwa vondwa bakati kwa suko jalongo yemeza mangyo kila minkailu. Kedika monongeti jokulutela. Tumbu kia mimvondi miyomyo kina buila kwa bantu bambandu yai. Yelusalemi, Yelusalemi, nge uvonda nga mimbikudi, ye uvonda nga mumatadi bakufidi sanzambi. Kumbu kwa mono ya zolele kutiki sabantu baku ubangena, bonso nsusu kakutiki sanga bana bandi kunsi ama veve mandi. Kansi kwa zoleleko. Tala, nzweno inanyangwa. Kedika mono ngetidyo kulutela. Tuka buwabu, kalu na kumbo na jaka ko. Na teye bulu na kamba. Bika nzambi kasa kumuna ndiena wetikwiza munkumbwa mfumu nzambi. Matai kapukia makumole yeya. Yesu wavai kamunzo ya nlongo ye, buka kala kwenda yendi, milongo kimiandi miagiza kwa yandi ye miakunsonga zintu ungulu za nzo ya nlongo. Buna Yesu wakamba. Bia abibia bio bialu mweni, kedika mononge tijokulutela. Vavaka vana sala tadi ya kanga mavazulu wa tadi ya nkakako, mamonso noma na buiswa. Yesu wavuanda va mongo wena nkumbu, mongo wantimia olive. Milongo kimiandi miagiza kwa yandi vakingenga banyuvula. Ututela nkia ntangu mambu momo manakala, yenki adimbu kina songa ntangu yunavutuka, yentangu ansukulu anza. Yesu wabavutu dila. Lukeba! Muntu kaluvuna andiko. Kadi bantu babingi banakuiza munku mbwami ye banakamba. Imono mesia. Yebau banavuna bantu babingi. Beno luna wamazu mazimvita zena yeno lukufi. Yentzangu za zimvita zena kwa nda. Kaluzaka mandi muongako. Kadi zao zifuetikala. Kansi diojo kadi songeleti kovo nsukulu wa mambu mamoyi lweki. Kanda di mosidia bantu linanwani sakanda jankaka. Yeki mfumu kimo siki na nangu mukina kia nkaka. Malema manakala yentoto unanikuka munda ambuza nswaswa ni munza. Mambu momo manakala bonso mbadu kuluwa minseongo miankento wekalu kufi yebuta. Buna bantu banakulu yekula mpasivo bakulu kwa misa ye banakulu vonda. Bantu babonso no banakulu bela mudiambu diami. Muntangu yina bantu babingi banalembwa mukwiki la diaka. Bau banafunda sana, yeba na belana. Mimbiku dimia mingi minakuiza, yeba na vuna bantu babingi. Zola kwa bantu babingi kuna kulu kamudia ambudia mambi mananieka. Kansi wonso unasiama na teye kunsuka, unavuluzwa. Nsamu wawu wa mbote wakimfumu kia Nzambi, unasamu unuamunza ya yo, mpasivo babonso no baza ya wo. Buna, msukulu wa mambu mamo inakuiza. Buluna mona ndiye na ubi kwanga, ntisi za lufwa, wavovula kwa mbiku li Danieli tulu luvofulu kia Nlongo, buna wonso wetimo tanga kafweti bakusa. Buna bantu banakala muzunga kia Yuda, bafweti tini na kundambu ya miongo. Wonso wenavazulu anludi wanzo andi, kalendi kulu mukamuba kakonso kima kikalenda natako. Ye wonso unakala kumpatu, kalendi vutu kila yunga kiandi kunzoko. Mpila kiadi kinakala, mulumbu bina, kwa bakento banakala evumu yebau banayemika. Lusambi lampasivo lwalembwa tina munsungi ya kiozi, evo mulumbu kia mvundulu. Mpasi zinakala muntangu yina, zinaluta tezo, yezo zoza teka kala tuka mumbadu kuluanza na teye buabu. Ye mpasi zampila yoyo, kazi nasala kala diakako. Vonza ambika zenga mukulu lantalu ya bilu mbubi obyoko, ngaka muntu umo siko kutuvuka. Kansi yani wakulu lantalu wa biawu, mudiambu ya bantu bandi bakasola. Idiawu, vo muntu ulutele levo. Taleno, Mesia endu. Evo, evana kena, kalu kunkwe kila andiko. Kadiba Mesia baluvunu, yemimbiku dimia luvunu banatelama. Banavanga bimangu bya binene ye mambu mangitu kulu, mpasi bavuna na teye nkutu, vobulenda kana, bantu bobo Nzambi bakasola. Bwabu, maikulu telele. Buna vobeti kulutela, taleno, kumakanga kena, kaluenda andiko. Evo beti kulutela, taleno, evaka suemi, kalubakwiki landiko. Kadibonso mpezo moivezi manga, ya ikienzu langa zulu dia dio, tuka kutubu kilanga ntangu na te kuidiami nanga. Ibuna, buna kuizi la mwana muntu. Kuna kwena mvumbi, ikuna kuna kutaka na zimbemba. Vana vau, landi lampasiza bilumbu bina, ntangu ina kitu kaya ndombe, ngonda kaina vana diaka kia kwa andiko, zimbwete tezi na sotuka, yetu lendo tuena muzulu tunanikunwa. Buna dimbu kia mwana muntu kina monika muzulu, ye makanda mamo, mavantoto, mana yaula, buba na mona mwana muntu wetikuiza mumatuti mazulu, mululendo ye munkembo wa unene. Kulumenta dadinene dinasikwa, ye yandi sikafila zimba sizandi mundambu ziya zanza. Bau bana yonzi kabantu bakasola, tuka kunsuka imosi ya ntoto na teye kunsuka ya nkaka. Lubaku salongi divana nganti wa mungenge. Mavala mandi bumekama mbote ye makaya mandi mampa metivaika, beno luzaya ngavo nsungi ya mvula ilweki. Mpila mosi, beno buluna mona mambu momo malweki, luzaya vobuabu mwana muntu weka lukufi. Kedika monongeti dokulutela, bantu babo bambandu yai kabana kifuilako, tekila mambu momo mamo malwaka. Zulu ye ntoto bina vyoka, kansi mambu mami kamalendi sala vyoka ko. Kakwena muntu kozei, nkiantangu, lumbu kiokio evo loku la kiokio kinakwiza, kazimbasi nkutu muzulu ko, kamwana nkutu ko, tata kaka zeiyo. Mwana muntu buka nakwiza, mambu makala muntangu ya Noa si makala. Kaditeki la nyamba ya ntoto wa mvimba iza, mubilumbu bina, bantu badiaye banwa, bakwela ibakwedu swana teye lumbu kia kota Noa munzaza. Bauka bakala mayindu mudiambuko, na teye nyamba buya iza, kubanatu munaba uba bo. Ibobo mpe bunakala mwana muntu buka nakuiza. Buna bantu bole banakala kumpatu. Umosi unabongwa, yewankaka unasiswa. Bakento bole bananika nguba vakimosi. Umosi unabongwa, yewankaka unasiswa. Buna lutoma keba, kadika luze iko nkiantangu mfumueno kanakuiza. Lutoma zaya diadi. Vomfumu anzo wakutu zaya ntangu inakuiza muyibi, ngaka kutu lamba tuluko, yeka kutu yambula muyibi kabula nzoandiko. Beno mpe, kuba meno, kadi mwana muntu unakuiza mulokula kilulembolo yindula. Buna nani wena kisadi kya kuika maye kya diela? Iya andi solo lo kwa mfumu andi, mukenga bisadi biankaka, yekuba vana madi ya mawu munta angu ya fuana. Kiese kena kwa kisadi kiokyo, mfumu andi, bukavutu kidi unakumbwa na yandi wetibo vanga. Kedika monongeti jokulutela, mfumu andi unakuntula nkuluntu mumvwilu andi ya yo. Kansi vokisadi kiokyo kena kiambi, yandi uyindu langavo. Mfumu ami wetizingi la muvutuka. Buna yandi ubadi kangamu bufa bayandi, yeudianga yenuanga yezinduvu. Buna mfumu unakuiza lumbu kieti lembwa kumvingi la kisadi kiokyo, ye muntangu ika lembo lozaya. Yandi unavana tumbu kia nsisi kwa kisadi kiokyo, ye unatambu la nsendo wabanku wa disu kunti ya lukaya, kufulu kikana didila, ye kikana kweti silameno. Matai kapukia makumole yetano. Kimfumu kia mazulu, kinafuana na yensamu wa ndumba kumi, zabonga minda miau yezaenda bwani toko dia makwela. Zitanu mubau za kondwa diela, yezitanu zankaka za kala diela. Zozo za kondwa diela, zabonga minda miau kansi kazanata ndambu ya nkaka ya pitilo yako. Kansi zozo za kala diela, zanata mintu utumia pitiloya. Toko buja zingi la mukwiza, zindumba zozo kumi, zanungi na yezalamba la latulu. Mumidi nyampimpa, msamu waiza vo. Toko dieti kwiza, luvaika luenda lombwana. Buna zindumba zozo kumi za sikama, yeza banti kakubika minda miau. Ndumba za kondwa diela za kamba kwa zakala diela. Lutuvane tindambwa pitiloya. Kadiminda mieto miekazola zima. Ndumba za diela za vutula, nkatu. Kadikadi nafuana kwa beto yebenoko. Luenda sumba kwa bateka angadio. Muntangu ndumba za kondwa diela za yenda sumba pitiloya. Toko dia makwela dia luaka. Ndumba zozo za kala za kubama, za kota ya andimu nzo ya nkembo wa makwela. Yeba ubakanga nzo munsabi. Kunima, ndumba zozo za nkaka mpe za luaka. Yeza uza boka. Mfumu, mfumu utuzibu dila. Kansi toko dia makwela wavutula. Kedika, monongeti jokulutela. Kikuluze iko. Yisu wa kudikila. Buna lukaya meso. Kadika luze ilumbu evoloku lako. Muntangu yina, si wakala bonso ebu. Muntu umo si wakala lukufi mukwenda munzietolo. Yandi waboki labisa dibyandi, ye wabasisi la mvuilu andi. Yandi wavana kwa konso muntu bonso buena ngolo za andi. Talanta bitanu kwa umosi, biole kwa wankaka, yekimosi kwa wantatu. Mboki yandi waenda kwa andi. Kisadi kio kia tambu la talanta bitanu, watumbu kwenda kiti la mbongo zozo ye wabaka nluta wa talanta bitanu vazulu. Kisadi kia tambu la talanta biole, wasadi la bumosi, ye wabaka nluta wa talanta biole biankaka vazulu. Kansi ndiena watambu la kimosi, wayenda tima bulu muntoto ye wasweka mbongo za mfumu andi. Landi lantangu yanda, mfumu abisadi biobye wavutuka ye wabayuvula, bazai sankiba menivanga mumbongo zozo. Kisadi kia tambu la talanta bitanu waiza nati talanta bitanu biankaka ye wakamba. Mfumu, nge wantisi la talanta bitanu, talanta biankaka bia abibi mbeki nluta. Mfumu wantela, tomene sala, nge ukisadi kia mbote ye kia kuikama. Nge yekele wakuikama mubima bia fiuma, buwabu mwanongi na kuvana bia bingi. Wiza wa yanga lala yami. Mboki kisadi kia tambu la talanta biole waiza nati talanta biole biankaka ye wakamba. Mfumu, ngeye wantisi la talanta biole. Talanta biole biankaka biabi bimbeki nluta. Mfumu wantela. Tomene sala ukisadi kia mbote ye kia kuikama. Ngeye kele wakuikama mubima bia fiuma. Buwabu mwanongi na kuvana bia bingi. Wiza yanga lala yami. Kuzimu nina, kisadi kia tambu la talanta kimosi waiza ye wakamba. Mononze hivo ngeye we na muntu wampasi. Kadingeye uzaka anga bilembo lo kuna, ye uyonzi kanga bilembo lo muanga. Mono ya mweni wonga ya yele sweka mbongo zaku kunzi ya ntoto. Tala, baka mbongo zaku. Mfumu wa mvutu dila. Ngeye umolo, kisadi kiambi. Ngeye zeivo mono izaka angabi ndembo lo kuna. Ye iyonzi kangabi ndembo lo muanga. Buna, nga watu didi kwa ni mbongo zami kubanke. Yebu mvutu kidinga mkutuzo bakila ndandu. Lubaka talanta kio kio kena yandi. Yelu vana kio kwa yandi wena ye talanta kumi. Kadibana luta vana kwa wonso wena ye kima. Ye yandi unatambula bya bingi. Kansi kwa wonso kondolo kima. Bana baka kio kio kena yandi mpe. Nga mukisadi kia kikikondolo mfunu. Lulosa kumbazi kwena tombe. Kuna kanadila ye kweti sameno. Mwana muntu bukana kuiza bonso ntinu vakimosi yembasi zazo. Yandi unavuanda vakiandu kia kitinu. Mufundi sabantu babo. Makanda mamoma bantu vanza. Manakutu kuswa vanta disiandi. Ye yandi unavambi sabantu mundambu zole. Bonso mvungi kavambi sanga mameme yezinkombo. Yandi unatula mameme kuluba kalaluandi. Yezinkombo kulumoso. Buna ntinu unatakwa bauba na kala valuba kalaluandi. Luiza, beno lwasa kumuna kwa sediami. Yetambule eno kimfumu kikakulu kubi kilatuka nzambi kavangi lanza. Kadimono ya fuansatu, beno lwampana madia. Mono ya kala mpuila maza, beno lwampana maza. Mono ya kala nzenza, beno lwakuntambula muzinzo zeno. Mono ya kondwa binkuti munitu, beno lwakumvuika. Mono ya kala yela, beno lwa kunsadisa. Mono ya kala muboloko, beno lwa iza kuntala. Bantu bambote si bavutula. Mfumu, nkianta angutwa mwona vongeye wa fwansatu yebetu twa kuvana madia. Vongeye wa kala mfuila yebetu twa kunuike. Nkianta angutwa kutambula kuzinzo zeto bonso nzenza. Evo twa kuvuika buwa kondwa binkutye. Mkiantangu tuwa iza kutala buwakala yela evo mubolo kwe. Ntinu una kubavutu dila. Kedika mono ngeti dokulutela. Konsontangu ilwa vengi bo kwa umosi muzimpangi za mizazi ziluti di mubuke. Ikwa mono kwandi ilwa vengi bo. Mboki yandi unakamba kwa bauba na kala valumoso luandi. Luntatu kila beno lwasingwa kwa nzambi. Luenda kutia tuwa kubu kuluwa sata na yembasi zani. Kadimono ya fuansatu, beno kalompa na madiako. Mono ya kala mfuila, beno kalompa na mazako. Mono ya kala nzenza, beno kala kuntambula kuzinzo zeno ko. Mono ya kondwa binkuti munitu, beno kala kumvuika ko. Mono ya kala yela imubolo ko, beno kala kumkipa ko. Buna bau sibavutula. Mfumu nkiantangu to mwona vongeye fuidi nsatu, vongeye wena nsatu amaza, vongeye wena nzenza, vongeye wena kondo kwa binkuti munitu, vongeye wena yela, evo muboloko, yebeto katwa kusadisa kwe. Ntinu unakubavutu dila. Kedika mwono ngeti dokulutela. Konsontangu lwa lembo lobo vangila kwa umosi mubimba na mbana biabi. Ikwa mwono kwandi lwa lembo lobo vangila. Buna baba, bana kwenda kutumbu kia mvu ya mvu, kansi bambote kumoyo uka umani. Matai kapukia makumole sambanu. Yisu buka mana longa mambu mamo, yandi wakamba kwa milongo kimiandi. Luze ivo lumbu biole bisidi mukembi la pasa, ye mwana muntu una yekulu wa mukomu hava kulunzi. Buna bakulu ntu bangangaza nzambi, yebangudi za bantu za bayuda yo, bakuta kana kunzo ya nkulu ntuanga angaza nzambi Kayafa. Mukintuwa di bau bazenga mukangi sa Yesu muntweki ye kumvondisa. Bau bata. Katulendi kumkangi sa munta angwa nkembo ko. Vokabu wako, bantu banandangu muka. Yesu wakala mumbanza Betania, munzo ya Simoni wateka bela buwazi. Mkento umo siwa iza kwa Yesu, yefimbo atafyatali dia alabate fyafuluka yebafuta mantsunga mantalu. Yandi wadukula mo vazulu antu wa Yesu. Yesu buka kala vameza. Milongo kibu miamona bo, miau kamiamona kieseko yemiata. Kia mfudu mfugisa mafuta bonso bobo. nga mafuta momo makutute kwa kuandi muntalu ya yingi yevana mbongo zozo kwa bamputu. Yesu wabakula mabakala kamba ngayi wabatela bila nkilo etikwa misina nkento wowo byambu dikakumpangi didye na jambote kadi bamputu bena yeno ntangu za zonsono kansi mono kinakala yeno ntangu za zonsonoko yandi kusidi mafuta mansunga munitwami yandi vengibo mpasivo kankubika munziku lwami kedika monongeti dolutela mubifulu bya byo munza biba na samu na nsamu wawu wambote banavo vila mavengi nkento wawu ye kumambukila moyo buna Yuda Isikalioti umosi mumilongo kikumiye miole wayenda kwa bakulu ntuba nganga za nzambi ye wabatela kilu na kumpana voi kuli ye kolele Yesu bau bamvana bivanza maku matatu bya mbongo tukatangu yina Yuda wabanti kasosa nzila ya mbote mukuba ye kudila Yesu lumbu kya ntete kya nkembo wamampa malembo atulu abilongo bifuni sanga milongo kimya iza yuvula Yesu kwezo lele twenda twakukubikila madi ya mapasa buna Yesu wabavutu dila lwenda kumbanza kwa nengandi yeluntela vo nlongi katele ntangu ami yekalukufi imunzu aku tunakwiza dila nkembo wa pasa ye milongo kimyani milongo kimya vanga makubatuma Yesu yebau bakubika nkembo wa pasa nkoki labu ya bwa Yesu ye milongo kimyani kuumie miole badia va meza muntangu ibakala dianga Yesu wakamba kedika mononge tijo kulutela umosi mubeno unakunge kula milongo kimya toma mona kiadi ye umosi umosi wabantika kunyuvula mfumu kamono kombe Yesu wavutula ndiena vwengi ngiyami dimpa mulonga iyandi unakunge kula mwana muntu unafua bonso bukamba ngama sonu kwa manzambi muyandi kansi mpila kiadi kwa muntu unayekula mwana muntu dikutuluta kala jambote kwa yandi voka butu kako Yuda wa yekula Yesu wabaka mpova ye wa yuvula. Longi, kamono kombe. Yesu wa mvutu dila. Ingeye telebo. Muntangu iba kala dia, Yesu wabonga dimpa, yebuka mana tonda nzambi, yandi wabuku na dio ye wavana dio kwa milongo kimyandi wabatela. Lubaka eludia, ya initwami. Muki Yesu wabonga kopo da vino, yebuka mana tonda nzambi, yani wabavana dio wakamba. Lunwa dio beno babonsono, kadi mama imenga mami, makodi sangalu wawa nuye nzambi, matengu lwa mubabingi, mulembu kila masumu. Mononge tidio kulutela, kina nwa dia akavinu diadiko, na tae lumbuki tunadio nwa mono yebeno, diampa mukimfumu kia sediami. Bao bayimbi la minkunga miankembo wapasa, mboki bayenda kumongo wabikwa mongo wa ntimi ya olive. Buna Yesu wakamba kwa milongo kimyandi. Beno babonsono lunakunsisa. Kadi masonu kwa manzambi makamba angavo. Nzambi unavonda mvungi ye mameme mamonsono manamwangana. Kanti Yesu watadi aka. Bungina fuluka singienda ya luvingi la kungalili. Buna Petelo wakamba kwa Yesu. Vumpe baba babonso na mala kusisa, mono kilende sala kusisa ko. Yesu wa mvutu dila. Kedika mono ngetidio kutela. Mumpimpa yai, teki la koko ya kuba, nge unakamba nkumbu tatu voku nze iko. Petelo vo. Kilende kutu sala kamba kufoki kuze iko, kani vumpe fwa ngina fwa yako. Yemilongu kimya myonso no, myanka kamya kamba mambu mamosi. Buna Yesu ye milongo kimyandi baluaka kufulu kibiko anga ngete semane, kamunu kia mafuta, ye yandi watela kwa milongo kimyandi. Vwande enova vabu ngeti kwenda sambila evane. Mboki yandi watuala Petelo yebana bazebedai, yandi wabanti kamona kiadi ye ntima mpasi, buna yandi wabatela. Ntimami ufulu kili kwa kiadi kangitukulu, bonso vongeti fwa. Lusala vava ilukaya yami meso. Yandi waenda fioti vantuala, wafuka mavantoto, wayina maye wasambi la bonso ebu. Tata, vobulenda kana, umpengu muni nampa sizazi. Kansi mwanki kabonso bunzoleleko, kansi bonso buzolele. Mboki yandi wafutu kwa kala milongo kimiandi mia mitatu. Yandi wababwana kutulu, ye watakwa petelo. Beno kalulende leka ya meso muloki la kimosi ye mono kwe. Luka ya meso ye lusambila, pasi volo lemba buamu mpukumunu. Mpebe ye na ya toma siyama, kansi nitu ye na ya leba kana. Yandi watatu kankumbu ya nzole ye wasambila bonto ebu. Tata, vumpasi zazi kile ndilembwa za monako. Bika luzolo luakula vangama. Mboki yandi wa iza diaka kwa milongu ki, yewa babuana balambalala, mesoma umakala zitu beni mutulu. Yandi wa basisa diaka yewa tatu kaibao unkumbu ya ntatu, wasambi la lusambulu la mpila mosi. Mboki Yesu wavutu kakwa kala milongu ki, yewa batela. Lakini tatamana kwenu mulambalala yemuvunde, bwabu ntangu ifweni. Mwana muntu weti yekula kwa bantu basumuka. Bwabu tela meno, yetuende eno. Tala muntu kunge kudi, wena vava. Yuda yu mosi mulongu ki kuumie miole, waluaka Yesu buka kala vovanga. Yandi wayiza yekabu ya bantu bakala yembele zanda, yebibuku bya mti. Bau bafidu suwa kwa bakulu ntuba ngangaza nzambi, yebanguli za bantu za bayuda yo. Yuda yandi wa yekula Yesu wabasongidila bonso bubafweti bakudila Yesu. Mutu ngina fiba mukumvana mbote yandi lunkanga. Vanavau Yuda wafina makwa Yesu ye wantela. Longi mbote. Mboki wa mfiba. Yesu wa mvutu dila. Mpangi ami vanga ntswalu diambu diwizi vanga. Buna banka kaba yiza. Babaka Yesu ye bankanga. Umosi mubau bakala ye Yesu wabenda mbela ndi yanda. Wabanda kisadika nkulu ntuanga angaza nzambi. Wanzenga kutu. Buna Yesu wantela. Vutu la mbela aku yandaba fulu kiandi. Kadibaboba sadila ngambele yandaba na vondu la mumbele yanda. Kuze iko vomono ndenda lomba lusalu sukwa sediami. Yevana vau yandi unakumfiri silavyoka mafunda lusambodi ya ezole. Mazimbasi mukundu anine. Kansi ya manabovanga. Vwe masonu kwa manzambi manalunga nane. Kadima umakamba angavo mambu momo ibobo kaka mafoti lutila. Mboki Yesu wakamba kwa kabu diodio. Beno lufoti nata zimbele zandaye bibuku vyanti. Mukunkanga bonsovo mono ikimpumbulu. Tangu za zonso no mono ya vwendi ngibunzo ya nlongo. Mulonga kansi beno kalwankengiko. Kansi mama mamonso no mabwidi, pasivo masonu kwa manzambi masoni kamimbi kudi, malungana. Buna milongu kimia mionso no miansisa ye miantina. Bantu bakanga Yesu bantuala kwa Kayafa, yandi inkulu ntuanga angaza nzambi. Kuna kwa kutaka na milongi mia minsiku ye bangudi za bantu. Petelo walanda Yesu muntatu kinateye kukianza la kianzo ya nkulu ntuanga angaza nzambi. Yandi wakota kukianzala ye wavuanda ntwadi ye minkengi, mpasi kalanda bwe mambu manasukina. Bakulu ntubangangaza nzambi, ye baboba zenga nga mambu basosa nkanu, kana vompe waluvunu kwandi, muyisu mpasi hubaku mvonda. Kansi kababaka woko, mpele kubantu babingi bayiza kuntela bimbangi bya luvunu. Kuzimu nina, bantu bole bayiza ye bakamba. Muntu wawu watelevo, mono ndenda buisa nzo ya nlongo yai, yetunga yodiaka mulumbu bitatu. Mboki nkulu ntuangangaza nzambi watela maye wa yufula Yesu. Kweti vutula diambuka muma beti kamba mungeye. Kansi Yesu wakala na pii, buna nkulu ntuangangaza nzambi wantela. Mkumbwa nzambi ya moyo, ngetikulomba mudi ya ndefi, yekututela. Vongeye imesi ya mwana nzambi. Yesu wa mvutu dila. Ngeye telebo. Mkutu tukabwabu, ngetidyo kulutela. Beno lunamona mwana muntu vwendi valubaka la lwanzambi ya tulendo twa tonsono. Yelunakumo na mpebu kana kwiza mumatuti mazulu. Buna nkulu ntuangangaza nzambi wapasu la binkutibia ndiye wata. Ya anditeki nzambi. Katuna diaka mfuna zimba angiko. Benu luwi lubu katieki nzambi. Bwelu tele. Bau bavutula. Kafweti vondwa. Mboki bau banlobu dilamante kuzidi. Yeba nzuba zinkome. Bankaka bambanda zimbata. Yeba kamba. Bakusa. Ngeye mesia. Ututela nani ukuzubidi. Petelo wavuanda kumbazi vakianzala. Kisadiki mosiki ankendo kia nkulu ntuanga angaza nzambi waiza kwa yandi wakuntela. Ngeye mpe wakele ngeye Yesu musi ngalili. Kanti petelo katambu dilako vantadi siabantu babonsono wakamba. Kietiza ya buzolele kambako. Mboki petelo waenda kundambu wa mwelo wakianzala. Kisadiki ankaka kia nkendo wakumona ye wakamba kwa bantu bakalavana. Yandu wakelenge ye Yesu musi Nazareti. Kanti petelo katambu liladia kako ye wakamba. Nzambi mbangi, kizei muntu woko. Landi lantangu ya nkufi, bantu bakalavana baiza kwa petelo ye bakamba. Kedika kuandi, nge iumo simubau, kadi mpovulo aku yetu kufunda. Buna petelo wabanti kakamba. Nzambi mbangi, kizei muntu woko. Bika nzambi kakunsemba voluvununtele. Vanavau koko dia kokula. Muna petelo wababu kamoyo mumambo makuntela Yisufo. Teki la koko dia kokula. Nye unakamba nkumbu tatu vo kunzeiko. Muna petelo wavaika ye wadila mukiadi. Matai kapukia makumole ntambodia. Munsiuka nsiuka. Bakulu tubangangaza nzambi babonsono. Yibanguli za bantu za Bayuda yo bakuta kanamu baka nzengolo muvonda Yesu. Bau bankangisa, banata yibanyekula kwa Pilatu, nyadi wa kisiloma. Yuda wa yekula Yesu buka mona vo Yesu zengolo nkanu walufwa. Yandi wa kiindu samu kiadi, yewaenda vutu la bivanza makumatatu byambongo kwa bakulu ntu bangangaza nzambi ye kwa banguli za bantu. Yandi wa batela. Mono mpolele masumu bunge kwele mulufwa muntu kondolo ye bila. Kantiba uba mvutu dila. Bua ube yetu nkitu asa, makutedi. Yuda walosa mbongo munzo ya nlongo, wavaika ye wayenda kukiledika. Bakulu ntuba ngangaza nzambi batota mbongo zozo ye bakamba. Kadiena luve muminsi kumye toko, mukoti sambongo zozo, mumvwilu ya nzo ya nlongo, kadimbongo zazi futulu, mudiambu dia menga mamuntu. Bubamana wizana. Bau basumbi la mbongo zozo. Mpatu kwa muntu ubumba ngabinzu. Mpasivo kia kala fulu kia nziki la banzenza. Idia umfuba yoyo ibikuanga. Mpatu ya menga na teye ntangu yai. Buna mambu mama makamba mbiku diyele mia malungana. Bau babaka bivanza makumatatu bia mbongo. Ndhalu ya wiza na bana baisa yeli muyani. Yebau basadi lazo musumba mfuba kwa muntu ubumba ngabinzu. Bonzo mfumu bukatumina. Yesu watela mavantadisi ya Pilatu mufunduswa. Pilatu wanyuvula. Ngeye ntino Bayuda yue. Yesu wavutula. Ngeye telebo. Bakulu ntubanga angaza nzambi. Yebanguli za bantu buba mfuni na mambu. Yandi kafutu la diambuko. Buna Pilatu wakuntela. Kweti wa mamu betu kufundi la kwe. Kansi Yesu kafutu la diambuko mumamo. Buna nyadi watoma yitu kwa. Konso kankembo wapasa. Nyadi wakala yifuki ya yambo lankole imosi kimpuanza. Ndiye na wazolo wa kwa nkangu. Muntangu ina kwa kala nkole imosi ya toma zayakana. Nkumwandi Yesu balaba. Bantu buba mana kutakana. Pilatu wabayuvula. Nani luzolele ya kulu yambulile? Yesu balaba evo Yesu ubikuanga mesiye. Kadi Pilatu watoma zayavo bao bayekula Yesu mudiambu dia maketo. Muntangu ya vuanda Pilatu kumbazi ya nkanu. Nkentu andi wamfila nsamu vo. Kukikoti sali musavu wa muntu wo okondolo bilako. Kadi mpipa yai mpasi mbwe ningi mudiambu diandi. Bakulu ntubangangaza nzambi. Yebanguli za bantu baleba nkangu watambudila mulomba kwa pila atuka yambula kimpu wanza balaba ikavondisa Yesu. Nyadi wa yuvula diaka. Nani mubawu bole luzolele ya kulu yambu dile? Bawu bamvutu dila. Pilatu wa bayuvula. Buna nkingi na vanga kwa Yesu ubi kwanga Mesia. Babonto no bavutula. Mukomisa bakuluti. Mukomisa bakuluti. Mukomisa bakuluti. Mukomisa bakuluti. Pilatu wa bayuvula. Buna kadiambu diambi kwa ndika venge. Katibau baluta boka mungolo. Mukomisa bakuluti. Pila tubuka mona voka lenda vanga di ambuko. Kanti ntela ntela waluta kala. Buna yandi wabonga maza ye wasukula moko vantadi siankangu wakamba. Mono kena ye bila mfulu wa muntu wa huko. Momo makulutedi. Bantu baboba vutula. Bika konso mambu manabua mfulu wa muntu wa hu. Miza kwa beto ye kwa bana beto. Buna pila tu wabayambu di la bala ba kimpwanza. Mboki buka mana zubisa Yesu sikoti. Yandi wamvana kwa bao mpasifo bankoma vakulu nsi. Masoda mapila tu matwala Yesu munzo yalu yalu. Yanyadi yekabu dia diyo dia masoda dia yonzama. Dia zunga Yesu. Bao bamvula binku kibiandi yebamvuika yunga kiambwaki. Mboki bao bakubi kampuya binti ntibia ntsende za ntsongi. Bamvuika yo yebao bansimbi sa tutu vakoko kwa lubakala. Bao bafuka mavanta hadisiandi yebansaka nana bakamba. Bao banlobu di lamante yebabaka tutu diodio yebakala kunzu bangadio kuntu. Buba mara kunsaka nana bamvula yunga kiambwaki yebamvuika binku tibiani. Mboki bamvai kisa mukuenda kunkoma vakulu nsi. Mubavai kamumbanza, bao babuaba na ye muntu umo simwisi kilene, mkumbwa ndi Simoni. Bama soda bankuika kana takulu nsi dia Yesu. Bao baluaka vafulu kimosi kibiku anga ngolo ngota, mbangu duluvo, fulu kia visi kia mbata ntu. Vana, bao bavana kwa Yesu kanwa vinu dia sangwa yetiti kia ndudi. Yandi buka mala dio bimba, kazola dio nuako. Bau bankoma vakulu nsi yebata wadi mukaba na binku tibiandi. Mboki bau bavuanda vana muku mkenga. Vazula ntuandi, bau batula mambu masonga bila kika vondulwa. Ndiewu Yesu, ntinu abayuda yo. Buna miyibi miole, miakomwa yandi vana, umosi wakoma vakulu nsi diakala kulubakala, yewankaka kulumoso lwa Yesu. Bantu baluti la vana batiaka Yesu yebaniku santu bakamba. Ngeye wakele kamba ngavolenda buisa nzo ya nlongo yayi. Yetunga yankaka mubilu mwita tu. Ukivulu sabuabu ngeye kibeni mumpasi zazi. Vongeye imwana nzambi kulumuka vakulu nti. Bakulu tu bangangaza nzambi. Milongi mia minsiku yebangundi za bantu pe basakana na Yesu bakamba. Yani wavuluzi bantu bankaka, kalendi kukivulu zako. Yani nitu na Israeli, kakulu mukabu abu vakulu nchi, yetu na kunkuikila. Yani wasi dingivuvu kiani munzambi, yewatele ngevo, mono ibuana nzambi. Bika nzambi kakumvulu za abu abu, kamba ukunzolele. Miyibi miakoma kundambu yendambu ya Yesu, bantiaka mumambu mamosi. Mumidi, nsia yo ya bua mutombe na te loku la kiantatu kunima midi. Ye muloku la kioko kiantatu, Yesu waboka mungolo. Eli! Eli! Lema sabaktani! Mbangu duluvo, nzambi ami, mudi ambudi anki untekele nima. Bantu banka kamubau bakala vana, bakungwa ye bakamba. Yandi weti boki la Elia. Yeumo simubau untumbu zio kila nsaka. Wavuanga omu vinu diantaye wa somika wo kuntongia tutu mboki wa mvana wo mpasi kanwa. kanti banka kaba kamba. Vingila, twataleno ketivo Elia unakuiza kumvuluza. Kanti Yesu waboka diaka mungolo, ye wafua. Muntangu yoyo, nlele wasadu lwa muka kasuku dia nlongo wapasu kamundambu zole, duka kuzulu na teye kunti. Ntoto wa niku kaye matadi mapasuka, zindiamu za zibu kaye bantu banlongo babingi bafu antama bafuluka. Bao bavaika muzindiamu, yelandi la Yesu buka mana fuluka, bao bakota mu Yerusalemi, mbanza ya nlongo, muna bantu babingi babamona. Mfumu ya kaburi ya masoda nkama, ye masoda makala yandi mukenga Yesu, buba mona ntoto wa zakama ye momo makala bua, bao bamona uonga ye bakamba. Kedika mundu wa ukele mwana nzambi kibeni. Bakentu babingi batela makwanda ye bakala talanga. Ibao bakala kuenda landa nga Yesu tuka kungalili, mukumvana lusadusu. Mukati kwao mwakala, Maria mwisi mbanza mangadala, Maria ngudia Yakobi ye Yosefi, ye ngudia bana bazebedai. Nkoki labu ya bua, muntu umosi wa mvwama mwisi mbanza alimataya, nkumbwa ndi Yosefi wa Yiza. Ya nipe wakala nlongo kiwa Yesu. Yosefi wa yeda lomba nitu ya Yesu kwa Pilatu. Muna Pilatu watuma bamvana yo. Yosefi wabaka nitu ya Yesu, wazinga yo vanlele wa mona. Ye watula yo mundiamu ya mona ya yandi kibeni, yika zoku disamu tadi. Mboki yandi wanengu muna tadi diadine neva mwelo wa ndiamu, ye wayenda kwandi. Mali ya mwisi mbanza mangadala, ye mali ya wanka kabakala bavuanda, vanhadi sandiamu. Lumbu kia landa, impila mosivo lumbu kiokyo kia kala landi langa lumbu kia nkubu munu, bakulu ntu banga angaza nzambi ye bafalisi bayenda vakimosi kwa Pilatu ye bantela. Fumu, tubambu kili moyo vo mvuni wawu bukakele moyo, yandu wakamba vo, monongina fuluka lumbu kia ntatu. Buna tumeti vondiamu ya toma kengwa, na te lumbu kia ntatu, paso minlongo kimiandi mialembwa kuiza yiba nitu yoyo, yemboki takwa nkangu vo, fulukidi mubafua. Kadibuna lufunu lualu lwa simunina, lunaluti la mumbi, yelwa tekila. Pilatu wabatela. Masoda mama mukengila, luenda yiba kenga ndiamu bonsubulu zaidi. Bau bayenda, bakubika bonso bufweti kebulu wa ndiamu. Bau batoma kanga tadi dazibu kula mwelo, munsinga yebasisa masoda mukenga. Matai kapukia makumole yenana. Landi la lumbu kia mvundulu, kia lumi ingubu kwa kia, mali ya mwisi mbanza mangadala ye mali ya wankaka baiza tala ndiamu. Mtoto waniku kamungolo muna biu. Kadimbasi ya mfumu ya kulu mukatuka kuzulu, ya nengu monatadi ye ya vwanda vazulu adiau. Ya andi wa moni kinabonzo mpezo mo, ye bimkutibi andi biakala biampebe beni. Minkengi miandiamu bazaka mamu wonga wangolo, muna bao bakala bonzo bantu bafua. Mbasi ya kamba kwa bakento. Beno kalukalani wonga ko, mononze ivo beno lwetisosa Yesu wakomonova kulunzi. Ya andi kena muamu ko. Fuluki dingi bonzo kwa kamba. Luiza la tala fuluki kakele. Luenda nsua lulu akamba kwa milongo kimiandi. Isu fuluki dimu bafua. Yandi wele kuluvingi la buwabu kungalili. Ikuna beno luna kumona. Imomo makele yami mugulute. Bau bakatu kansua luku ndiamu muwonga yekiesi kia kingi. Bazao la mukwena kama nsamu kwa milongo kimia Isu. Isu wababwana munabiu ye wabatela. Kiambote kieno. Bau bayenda lukufi yeyandi, basimba bitambi byandi bakunsambila. Buna Yesu wabatela. Kalukala ndi wongako. Luenda kamba kwa zimpangi zami benda kungalili. Ikuna bana kumbwena. Bakento bubakala kuenda yendi. Masoda mankaka mumau makenga ndiamu maiza kumbanza Yerusalemi. Yemakamba kwa bakulu ntubangangaza nzambi mamoma bua. Bakulu ntubangangaza nzambi yebanguji za bantu bakutakana. Bubamana wizana, bao bavana mbongo za zingi kwa masoda yebakubatela. Benu nakamba vo milongo kimyandi mizi yibanga nitu andi mumpimpa betu butukelenge kutulu vonyadu kawidi betu tunakunleba mutambudila yekulukatula mumpasi bamasoda babonga mbongo yibavanga bubalungu sulwa ibuna nsamu wowo wa mwanga na kwa bayuda yo na teye lumbu kiaki Milongo kikumi ye umosi baenda kungali livana mongo wabatela Yesu benda. Babu bamona Yesu, bansambila, mpeleko bankaka bamona keti keti. Yesu waenda lukufi ye bau ye wabatela. Nzambi wangeni lulendo lwa lonso na muzulu ye bantoto. Luenda kwa bantu munti za zonsono, luba kitu la milongo kimiani. Luba botika munkumbwa se, ya mwana ye ya mpeve ya longo. Yeluba longa batuma mamu mamonsono maya kulusiki dikisi. Tala, mwono ngena yeno lumbu ya bionsono na teye mbano nwantango.